يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وخلفائه الراشدين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عزيزان خوشوستان بسراني زيادة سنكين لخواي پروردگار داوا کرم شادمانی و بختوری آسودی و کامرانی به همو لایکتان ببخشید. تندرستی و بختوری تان لخواي پروردگار داوا کرم. شادمانی لزنجیری چوارم با ایوی عزیز و برس شاد دبین وو دخوازین خواي پروردگار بی کابروناکی دلتان مالتان بی کابروناکی ولات من لزنجیر برنامه تاکی سر کرده. اما دمانوی لم برنامه و پیام یک بین با همو تاکیکی امتی مسلمان باوی که پیدالین تاکی گوره تاکی سرکرده او کسیه کاتیک لگلی دایید هستی امانو گورهید پی ببخشه تاکی سرکرده او کسیه که همو کات همو غمو که شکان بگورد قیرانکان بکاد با سیران استکاتی اویا پرسیاری که گرنگ لسر مسئلی سرکردو قائد بکین اویش اویا که آیا قائد لدائیک دبی یان پرورده دکریو با پیرو پروگرامیک ده هنریت جربارو تیایده دکرید با سرکرده زنایان رایان جواز لوی که آیا سرکرده لدائیگ دبیت لوانه وارن بلاک پیوای و دلی لم یولد ایو انسان که قائد هیچ کسیک وکو قائد یان بقائدی لدائیگ نبوا کردواری ایمش خاونی پندی که هاو شیوی ام پنده و دلیت هیچ کس لسکی دائیگی و لگل خویده نیه ناوا بلام تیگشتنی اسلام بجوری که بو ام صفتیا اوش اویا که خوای پروردگار لگل فطرتی انسانا ام آکار برزو برزی که سر کرده بونا دروس کردوا بلام لما گرنگتر اویا که قرآن او دستورو او منهجه که تاککان تیایدا دبن بچی دبن بسر کرده قرآن او دستورو منهج خوایی که خوای پروردگار همو تاکیکی مسلمان پرورده دکار لسر اوی که دبی همو تاکیک شیر بی تاکی مسلمان که پی دوتری شیر لبر خاطری قالب و گورینیه تاکی مسلمان که پی دوتری شیر و پی دوتری سرکرده لبر قلبیشینیه جوازی نیوانی قلب لگل قالب قالب واتا اگر بشکل شیر سر کرده بوایا زور گانداری تر هبون لدارستانکانا گورتر بون لشیر اگر بقلبیش بوایا سبحان الله دلی شیر زور بچوکا ای بچیا لکات یک دادبینین شیر لقبی گوریا دلی بچوکا بلام ام دل بچوکی هلگری صفاتی زور جوانو زور شیاو بخوی که پیده و تره سرکردو گورو پاشاو ملیکی دارستان تاکی مسلمان او تاکیه که دبه خاونی دلیکی گوره بی لقبی ایما قلبو لقب لقبی ایما اسلام مسلمان بونه قالبی ایما جستا گرینجیو بایخی هیل اسلاما بلام ریزو بهاو نرخی مروفکان بچیا بویا که براستی دلیکی آودانی هبه و جستشی لخزمتی بیرو باورکی دابه نگ با پیچوانو جستهی چی گوری هبه کدواری امزور جوانداله زلی بی هنر زلی یک گوری یک که هنری لگلانه بیه عقلی لگلانه بیه علمی لگلانه بیه حلمی لگلانه بیه براستی اما مرفوزه لآینی پیروزی اسلام ده بله خوش شویستانم پیغمبری عزیز علیه صلات و سلام مجده یک من پیدا داد دلی خوامو همو بیسرانی عزیز خوش دکم بوی که امش دی پیغمبری خو علیه صلاة و سلام بو هموانه اما لزاری مبارکی او عزیزو لو زار راست گو لو دم مبارکو قربانی دمت بم ای پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام که دفرمیت با احنفی کری قیس دفرمی این فیك خصلتین يحبهم الله اي احنف تو خاوني دو آكاري خواي پروردگار ام آكاراني خوش دوي استا توي بيسر خود آمادكا آخو دبي كاملم خصلتان من تيدا بي آخو دبي چندك من خاوني ام دو خصلتو دو آكارا گوربين كا خوششوستي خواي پروردگار دست خستن ازانن يعني چي خواي پروردگار بنده چي خوش بوي ديگيني بديداري خوي خوای پروردگار بنده چی خوی خوش بوی رضامندی خوی پیدا بخشه بهشتی پیدا بخشه غضبی لی نگری سزا و ناراحتی سر مرگو قبرو جهنم نابینه او دو آکاره دوی چی بی؟ الحلم والانات یکسر احنف لبرانبر ام خلاتو مجدده ده فرمی الحمد لله الذي جبیلنی على خلقین يحبهم الله ورسوله سپاس با خواهی پروردگار که با منی بخشی و منی پرورده کردو کردویتی وکو کالایک با بالای من دا بخشیویتی دو صفت که صفتی نرمونیانی که صفتی لیبردهی که صفتی زمان شیرینی زمان نرمی که صفتی کن که ام دو صفتی خواهی پروردگار به هر کسی که ببخشه به گمان او کسی که خواهی پروردگار خوشی دوید بله خوش بیستارم. رزگتنی خواهی پروردگار لآینی پیروزی اسلام ها که دارین اسلام آینی که همو تاکیگ دبی سر کرده بی تیایدا همو کسی گلبواری خوی داده بی سر کرده بی لو روانگیه و که خواهی پروردگار ده فرمیه ولقد کرمنا بنی آدم رزی خواهی پروردگار سبحانه و تعالی بو نوی آدم رزکشی بچیه و حملناهم فی البر والبحر خواهی پروردگار برو بحری خصوط دسی انسان وشکایو دریایو ترایو نک هر آسمان کان حوت یعنی تو بود هی براستی خواهی پروردگار رگی پیداوی بنیو آسمان کان رگی پیداوی بم سرزویه دا با آسانی بیتو بروی ام سرزوی بو تو راخستو بو چی اما بو اوی که تو لم سرزویه دا بتوانی که سر کرده بی خوش شویستانم لعینی پیروزی اسلام دا دبینین گرینگی به تک زور دراوا چون که گورین و گورانکاری گورینی ناخکان گورینی سیستمکان گورینی کسکان به منهجی قرآنی دبینین تک زور درین رولی تیدا دبینه خواهی گروه دفمه یا نوح نوح بو خوی سرکده یک ابراهیم این ابراهیم کان امه یک کس براب امت یک چون که سرکرده یا داود همو امانه براستی زور گرنگه. کواتا دبی بزانین که تاک گوره یکی لإسلام دا بو او دا گرهتا و که تاکان یک بون برمز چون که اسلام او آینه که بتایبتی لرگای تاک کانه و بهاو کاری کو ملگا دتوانیت گوره ترین خزمت بکات. آیا چه بو خوانی فتحی اندلوز بو؟ کام سر کرده بو؟ مگر طارقی کوری زیاد نبو او چه بو لسردستی او بماندوبونی او بتایبتی ولاتی سین چین فتح کرا مگر قطیبه کوری مسلم نبو اسامه کوری زی چه کلیر و براستی بهاو گرنجیدان با سرکردبونو بمنهجی سرکردبون بتایبتی بو گنجانی عزیز اسامه کوری زی چه وسامة أو جنجية ك لتمني حفصالية و وسامة أو جنجية ك بيغمبري عزيز خوشي دوي وسامة أو جنجية ك بفرماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سر پرشتياري سپايك دكات چوار خليفي بيغمبري عزيز لبردست يايا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي باشا بود دبي أمانة لبردستي وسامة كوري سيدابن إمامي ذهبي رضا و رحمت خواهی لبه ده فرمید صفاتکانی قائدو سرکردهی لچه ده لأسامه کوری زیده پیمان دناسینه و دفرمیه اسامه او کسبو که امام ذهبی دفرمیه خفیف الروحی خفیف الروحی کسی اگ بو روحی سوک بو یعنی که کل صفت جوانه کن کداری ایمه که داله ماشالله باو چیک دای چیک یعن سرکرده یک کسی که روح سوک بو و هر وها شاطرن شاطرن یعنی چی؟ یعنی فطنن ذکیین فاهمن یعنی کسی اگ بو بیرتیج بو کسی اگ بو وردبین بو کسی اگ بو دوربین بو کسی اگ بو تیده گشت زود تیده گشت لروداوه کن زود تیده گشت لکسه کن زود تیده گشت لکشه کن کسی که تیده گشتو بو و هر وها کسی که عذابو صفتی سیم یعنی عذابو یعنی کسی که بغیرت بو کسی که مرد بو کسی که دلیر بو کسی که بویر بو کسی بو که رباه النبی صلی الله علیه و سلم که مزور گرنگا پیغمبری عزیز پروردی کرده بو و هر وها و احبه کثیرا زوری خوش دویست پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که براستی گر هر کسی که لئیمه دبی کار لسر او بکه این که ام صفت گورو برزانی که لم صحابه برزه دایه که اسامه کوری زیده دبی حولی بو بین روح منسوب بی دبی کسانی بین براستی ورد و گوره ببینین دور و نسیک ببینین استاو دوینه و آینده و رابردو ببینین دبی کسی بین خوندنوی ورد من هبی بوشتکن لهمان که تا مسلمان دبی آزا و بخیرت بی که آزای و بخیرتی زور گرنگ براستی یکی که لو صفت گرنگانی که دبی بزانین که ابی لخلچی مسلمان هبی بله صفتی آزایتی یکی که لو صفتانی هر کسی دیوی سر کرده بی یعنی دتوانم بلیم تنها بو کسی که دیوه سر کرده بی دبی حلگری امسی یک اگلو صفتانی که صفتی بیخمبرانه صفتی همو قائده کانه هر قائد یک پی و ترابه سر کرده دبی صفتی آزایتی تیابه چون که پیغمبری عزیز علیه صلاة و السلام لیک اگلو فرموده زور گوره و برزانه ده پیغمبری خواه برچارونی من پیده ده بوی که دفرموه نابه نابه هبیت ل خلچی مسلمانه تاچی مسلمانه ایش بریتیه لچیه فرمیه شر ما فی المرئی خرابترین آکار و صفتی لتاچی مسلمانه هبی لانسانه هبی لهر تاچی که هبی بریتیه لدو صفت شح هالع و جبن خالع ده فرمیه بریتیه لطماحه که یعنی بجوریک بی کسری صاحبه که بخواد تماحك بيت كشخصيتي إنسانك لبيناوي هلطي دنيا هلطي خواردن هلطي كرسي هلطي كليرة هلطي براسي نفس هلطي شهوت هلطي اوي كبراسي بيوه زور بزور خمي بيوه كبيوه بدواي دنيا دا هلطب كات اما كسيك كبراسي صفاتي سر كرديت يدانية خالي دوميان وجوبنون خالع ترس زور كرينجا يعني يك صفتك که براسی دبی هر قبیل هر کسی که هبی که پی دوتری استر کرده بریتیه لوی که ناید ناترسی یعنی پیم خوشه جاره که تر حلوسه بکنه لبرم به شیر ده که اوت من تاچی مسلمان شیره شیر استر کرده جا سرنج بن شیر نه شحی هیا که هالع بی نترسی هیا خالع بی شحکی چیه بوانمونه یعنی اگر صد حیوان بیت بردستی شیر یک حیوان دگریو تیری لی دخواو کتیری شی لخوار نه اشاره تو نه ایدا به کالیدا و ل به همان شی و ترسنوکیش نیه هر گیس پشت حال نکه نه ترسی شیر چون که براسی ترس نه به ل تاکی مسلمان ها بی بوده به سرکردهی مسلمان بترسی ل چی رزق و فی السماء رزقکم اجل عمرت کم بی تو او فرماني خواهي پروتگارو اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نا پیش دکوه و نا پاش دکوه بوية دبه تاكي مسلمان سر کرده به خواهني امدو صفته نبه براستي که هر دوکان ترسنوكي یکی که لو صفتاني که زور ناشرين دتوه سر کرده بي دبه خواهني حكمت بي حكمت خواهي پروتگار لقرآن پیروزا که قرآن براستي او پیمانگاو او زانکویه که لکات یک دا تاچی مسلمان کوملی مسلمان کوملگای مسلمان کوملگای مروفایتی که پشتی تی دکات بوی دبینین تاککان نابن بو سرکردهی که مروفکان بختور کن همو قرآن دبینین براستی کتاب خالو فرگه که کسر کرده برهم دینه ولقد آتینا لقمان الحکمه ولقد آتینا ابراهیم الحکمه یعنی بو پیغمبران خواهی پرودگار حکمت بکر دینه حکمت یکی که لو صفتانی که دتیو سر کرده بی دبی تیاتابه حکمت یعنی چی؟ يعني وضع الشيء في مكان المناسب دانان اشتكان لجيغي خويدا وتني قسكان لكاتي خويدا وتني قسكان لقل خلقي خويدا كردواري ايما زور جوان دالي كرديوتي بكردية وبند جوانك دالي همو كاتيك قسي خوي هيا همو قسيكيش كاتي خوي هيا واتسر كده دبيب زاني كي بريار داداد بوچه بريار داداد لقل چه بريار داداد کوملگاکی چه بریارک دخواسته؟ عمر کوری خطاب او سرکرده و قائده که براستی دبی تا روژی قیامت بنمونه سرکرده به هنریتا و لکات یک دا قیرانی که برسیتی رو لکوملگاکی دکات لکات یک دا کوملگاکی که برسی بو اگری دست بردن و دم بردن بو مالی یک تری سر حال داداد بله بلام لگل اوش دادید یاسای دست برین لاده با بو چون که کوملگاکی برسیه سر گرینگا سرکرده ده به لکات یک ده که کوملگاو خلکانی بردستی برسین ام ده به برسی انکات نابی او سیاستی غیر اسلامه لگر ریزما او بیردوزی علمانیتا او بیردوزی دکتاتوریتا که کوملگا چون سیردکا او مارکس و مارکسیکانن که دلی سگکت برسی که باشونت کهوه لوکاتی که کوملگا برسی و محتاجه ده به برسی تری که بو چون که دبی او کسانی که گرده توی شوند بکون ملکشت بن دبی برسی بن نه بتیر بن نه اسلام دی عمری کوری خطاب قربانید بم ای رضا و رحمتی خواد لیبه ای غضبی خوالو کسانی بی ادبی دکن بران برد ای امامی عمر تف دکار خونی لیدی بو چون که امتکی برسیه ملتو جردستکانی که برسی دبن او امامی عمر قاچی دلرزی تفی خونی لیدی نه بریارانی چی خیالی در بکات بوی براسی قائد او کسی که کمن دلیم قائد لسرکده و سروکی ولاته و لباوکی چی برهزه و دایکی چی برهزه و یعنی باوکی چی برهز چون بریار داده لمالکی خویده لکرداری اما در چی روچی زور جوان هی براسی دلیم یعنی اما بو پندورگرتنه یعنی بو فضل و رز و پلو پایی پیاو آفرد نای جرمه و دلیم لکوملگای کرداری اما در پیاوی که برس داله لچلی زستانه هاو سری دید علای من گنمه کلانم گنم کلاندین که جاران دولاتی امده زور زورتر بو بمبستی ساور کردن بمبستی او خوارده من یک کردواریانی که دکریت وکو دوینه بنمونه هر دبی ساوری ببکلان ری دالت افرد استکاتی او نیه اما چلی زستانه راسته ساور و ضرور و حتی دوائی بلا موشک نابیته و دمی با فلیم بده سیه و داله نخیر هره کلانم داله کلان دی بلا ام سربانک و او سربانک و بیهین و بیبا حتی سر انجام باران لیده و تنان لگر رزمه داله حیوانیش نیتوانی بیخوا چون که بگنی کردو خراب بو اما بریتیه لبریاری بیجه اما بریتیه لوی که باوچیک دایچیک ماموستایک بازرگانیک گنجیک هر کسیک کاتی بریارک نبی و بریارک با ام بریاره براستی اگر لشونی خواه نبو لکاتی خواه نبو لگر خلچی خواه دانه بو پیناو تره بریاری سر کرده و عقل و حکیم بلکو بریارک دوی جه بگریه جه زور گرنگه بریار دوی جه بگریه قرآنی فیروز کاتیک که ام کوملگاه دکا بسر کرده ازانی چون واللهی اگر لسرطای بانگوازو لسرطای داوزینی وحی خواهی فرودگارا بریاری حرامبونی عرق دا بزیایا تقبل یعنی بو چون که ام بریاره دبی لکاتی خوی دا ببری ابی کاتی که قرآن فرموی ایتر ایستا کاتی اوی کوتایی بهینن بخوارن اوی عارق ام کوملگایت تیگشتو بن پیگشتو بن کوملگایت بن که تفهمی حالی انگشتیت آسیه که حالی بن دبی بوی هموی دست یعن بس کرده ووت یعنی انتهاینا تسلیم بوی تواو ایتر براسی ستم لخو ما ناکین لعقل ما ناکین لمال ما ناکین کوملگا ناوستینین دبی کوملگا گشب کاو برواته پیشوا بلای عزیزان خوش شویستانم دەتەوێت سەرکردەبی دەبێت خاوەنی حکمت بی بزانی کەی لەکوێدا بڕیار دەدەی قسە دەکەی خاڵێکی تر دەبێت سیقە و متمانەت هەبێ بە خۆت کە زۆر گرنگە ئەوەی بانگەوازی بۆ دەکەی کاری بۆ دەکەی دەبێت سیقە و متمانەت هەبێ پێی خاڵێکی تر کە زۆر گرنگە دەبێت لە سەرکردەدا هەبێ بریتیە لە حکمت و سیقە و متمانە و ئازایەتی و هەروەها بریتیە لە خاڵی چوارەمیان زیرەکی گوردبینی دووربینی چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ کەسەکان لەگەڵ شوێنەکان زۆر گرنگە موسا پێغەمبەر زۆر لێزە حەکیمانە زیرەکانە وردبینانە مامەڵە دەکا لەگەڵ فرعەونە و هەروەها یوسف پێغەمبەر ئەخر موسا پێغەمبەر کاتێک لەبەرامبەر فرعەون و لەبەرامبەر ئەو سەما دەوەسێتەوە زۆر ژیرانە مامەڵە دەکا یوسف پێغەمبەر کاتێک دێوێ براکانی حاڵی بکات کاتێک ئەو وعا ئەوەی کە بۆ کێشانە و پێوانە دەیخاتە ناو تورەکەی براکەیوە نایە لە براکەیەوە دەست پێ بکات لە براکانی ئەوەی کە برای دایک و باوکی لەوە دەست پێ ناکات بنیامین بەڵکو لە براکانی تریەوە دەست پێ دەکەن بۆ لەبەر خاتری ئەوەی کە تەسەور نەکەن ئەمە یەکسەر پلانێکە و کەشف بێت ئەمە هەموو چیمان پێدەڵێ بەڕاستی تالوت خۆشەویستانم ئاخر سەرکردە دەبێت ئاوها بێ باوکی بەڕێز کە سەرکردەیە لە ماڵی خۆیدا دەبێت ئاوها بێ تالوت بۆ پێی دەوترێ قائیدێکی نمونەی قورئان کە قورئانی پیرۆز تۆماری کردووە لە قورئاندا ئین الله موبتەلیکم بنەهەرین ئەم قائیدەیە ئازایەتی و سەرکردەیەکەی لەوە بوو کە هات ئومەتەکەی تاقی کردەوە ژێردەستەکەی شوێنکەوتوەکانی تاقی کردەوە بەچی بەوەی کە ئێمە بە ڕووبارێک هاتێ دەپەڕین هەر کەسێ لەگەڵ منابێ هەر کەسێ ئومەتی من بێ هەر کەسێ شوێنکەوتووی من بێ هەر کەسێ پابەت بێ بە مەنهەجەی منەوە دەبێ مشتێک ئاو بخواتەوە زۆر ئاو نەخواتەوە ئەمە تاقیکردنەوەیە تەواو خوای پەروەردگار بە ئاو تاقیانە کاتەوە لە هەمان کاتا ئەمە پەیامێکی کەشی تێدایە کە ئەم قائیدەیە بەم هیلاکی و بەم ماندووبوونە نایەوێ جەستەیان قورس بێ نایەوێ زۆر ئاو بخۆنەوە جا تۆ زۆرت تین و بێ و زۆر ئاو بخۆیتەوە توشی ناوسکی ئێشە دەبی و توشی ئێش و ئازار دەبی بەڵام بە هەموو جۆرێک تاقیانە کاتەوە بەڵام سەی دەکەین چۆن ئەمان دێن لەبەرامبەر ئەم تاقیکردنەوە زیرەکانە و ژیرانە ئەوانیش دێن مامەڵەی تەندروست دەکەن بەڵێ خۆشەویستانم زانایانی ئیسلام و ئومەتی موسڵمان هەمیشە گرنگیان داوە بەوەی کە دەبێت تاکەکان ئازاد بن و تاکەکان بیرووڕایان هەبێ و تاکەکان وشیار بن و تاکەکان کۆیلە نەبن ئێمە عەبدوڕەحمان الکەواکیبی ئەو زانابەڕێزە کتێبێکی زۆر بەنرخی هەیە کە کتێبەکەی ناوی طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد باسی ئەوە دەکات کە شێوازەکانی ستەمکردن ئەمن کە هۆکار و کانگان بۆ بەرهێنانی بە کۆیلەکردن یعنی کۆیلەکردنی مرۆڤەکان لە سیستەمەوە سەرچاوە دەگرێ ئیمامی عومەر کە دەفەرمێ مەتەستەعبەدتم الناس وقد ولدتهم ئمهاتهم ئەحرارا کە پەیامێکی زۆر گەورە و گرنگی تێدایە کە چۆن دەبێت تاکەکان بکرێن بە بەندە لە کاتێکدا بە ئازادی لەدایک بوون چۆن دەبێت تاکەکان قائید نەبن چۆن دەبێت تاکەکان خاوەنی بیر و بیرکردنەوەی خۆیان نەبن بکرێن بە کۆیلە لە کاتێکدا ئازادن بە ئازادی لەدایک بوون زۆر گرنگە خۆشەویستانم ئاینی پیرۆزی ئیسلام قائیدی وەکو ئیمامی عومەر بەرهەمدێنێ وەکو خالید بەرهەمدێنێ ئاینی پیرۆزی ئیسلام سەرکردەی وەکو سەلاحەددینی ئەیوبی باپیرەی ئازیزمان ئەو قائیدە نمونەیە بەرهەمدێنێ کە بەڕاستی زۆر گرنگە ئێمە دەبێت نەوەی نوێمان هەموو لایەکمان بەخۆمان ئابچینەوە کە دەبێت قائیدی نموزەجی لە قورئانەوە وەربگرین خۆشەویستانم بۆ ئەوەی بەرچاومان ڕوون بێ قەدری ئەم بەرنامە پیرۆزە بزانین کە تاچی موسڵمان بەرچاو ڕوون دەکات نمونەیەکتان بۆ دێنمەوە نمونەیەک کە وتمان سین قوتەیبەی کوڕی موسلیم ئازادی کرد بەڵام لە وڵاتی چین سەرکردەیەک هەیە کە پێی دەوترێت دەسەڵاتی ئیستیبداد دەسەڵاتی چەوسێنەر دەسەڵاتی ملەتکوش دەسەڵاتێک کە خوێن و خاک و هەموو خەڵکی خۆی بەڕاستی دەخاتە مەینەتیەوە ئەو سەرکردە ناوی ماو تسی تۆنگ یان ماو سی تۆن کە لای خۆمان زیاتر ئەوها مەشهورە ئەم سەرکردەیە قەنەعەت بە خەڵکانێک دەکات خەڵکانێک شوێنی دەکەون کرێکار و جوتیار و فەلاح بلام بابزانين كومالغا لبردستي ام كسيكا بيدو تري الرئيس براسي ما قايدني او كوباس مانكر او كسيكا بيدو تري الرئيس كراي خويدا سبيني بيركنوي خالشي تريو لناغري چی بسر امیل تدادیانه. لیره دا باسو خواسی نمونه جیانیم سرکردنیه. بس یک نمونه بو خاطریوی برچاو من رون بی. بزانین لچه و فیری منهجی اوی که تاککای من که نو بسر کرده فیر ببین. موسیتون 100,000 کس دخات دوای خوی. دو دان سال بر رگا دا دین بعد. دوانزه ترس دیت رگایان هر دوانزه رگا دبرن. 24 روبر دبرن چندین شاخو صحرا و بیابان و غابات دبرن بلام گرینگ اویا آیا لسرنجامی ام 100,000 کسی که کتبون دوائی رئیس یک بکیو کشت 80,000 یعن مردو نما اما رئیس اما قائد اما براستی اما پیدو تری سرکرده که خزمتکاری کمالگاوی نا راستا اما حتى ناون راو باوي كمين بيوت راو معجزي تحملي بشري چون تحملي عن كردوا ام تحمل كردنا قرنقا بلان سرنجام سر كرده ده بي خوشبختي بو مروفاكان بي بي سر كرده ده بي ديانو صدانو همو شوان كوتواني بس سر كرده كات نابي براستي باو ما نايا بيت كخوي بتنها قائد يكين وكو دوت راو يعني حكومت يكين فردي مطلق به حكومتي فردي مطلق لإسلامانية باوكي مطلق لإسلامانية دايكي مطلق لإسلامانية واتبر غير بدستي يكم لمالكا بس باوك به بس دايك به بس مندال به بس كر به بس كتش به ناشتوانية لإسلاما حتى لدولة إسلامي دا تاكا كان خليفي بريز دا صلاة دارة بريزة كان كاردكن رمزن خزمتكارن شيرن بلام بمنهجو بشورا بحكمات بآزايتي بوردبيني بهناني عقلي شون كوتوان بولاي خوي اما كزور گرنگا بوهي لإسلام دا تاككان براسي سلكردي تاك بريزا لكاد دا تاك كومالغاي مسلمان كراي خوان دا دستي سلكردكان اما گرنگا بلان بو خاطري او نيه ام سلكردي بيان هيني و بيان باچيان پيدكا بيان كابناو آگرا من قسنكا نخيرشتي وانيه بلي عزيزانو خوش شوستانم خوازیارم لام زنجیریش دا توانی بیتمن برچاورونیک بین بو اوی که دبی همو تاچکی مسلمان گرینجی باب اوی که دبی تاچی مسلمان همو تاکانیک بن کسر کرده بن امید ما خوای پروردگار سرکردانی که وکو عمر وکو خالد رضا و رحمتی خوایان لیبه وکو صلاح الدین او بافیر برزانه من تیا حل بخاته و تیا پروردب کاته و خوای پروردگار دایکان و باوکان من موفق که کنمونه بن خواهی پرولگار لناو پزیشکان استر کده من بو حلخا لناو اندازیاران استر کده من بو حلخا لناو بازرگانان لناو کاسبکاران لناو هموشنو توشکان استر کده من بو حلخا خواهی پرولگار موفق من بکی ایمش بکی بخزمتکاری او دینی خود اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.